różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, taśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, środa, 9 sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Szefowie dyplomacji Polski i krajów bałtyckich we wspólnym oświadczeniu w trzecią rocznicę sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi zgodnie krytykują ostatnie represje ze strony reżimu w Mińsku. Startuje kampania wyborcza. Do PKW wpłyną dziś pierwsze wnioski o rejestrację komitetów. Papież Franciszek zwrócił się z apelem do pielgrzymów z naszego kraju. Przez ostatnie 3 lata reżim Łukaszenki kontynuuje politykę stale nasilających się nieludzkich represji, piszą we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i Polski. Zostało ono wydane w 3. rocznicę sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi. Tamto oszustwo wyborcze wywołało bezprecedensową falę pokojowych protestów Białorusinów, którzy w zamian od tamtej pory są brutalnie prześladowani, szantażowani i zamykani w więzieniach, głosi oświadczenie. Ministrowie przypominają też, że od lutego ubiegłego roku reżim w Mińsku jest współsprawcą niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji Rosji wobec Ukrainy oraz bezpośrednio ją wspiera. Szefowie resortów spraw zagranicznych podkreślają, że Aleksander Łukaszenka nadal organizuje działania, które ułatwiają nielegalne przekraczanie granic Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich, przez co Białoruś stała się prawdziwym źródłem destabilizacji w sercu Europy. Ministrowie zapewniają też, że kraje bałtyckie i Polska niezmiennie wspierają naród białoruski w dążeniu do przemian demokratycznych i pozostają wierne historycznej dewizie za wolność naszą i waszą. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że bezpieczeństwo będzie jednym z elementów przewodnich kampanii wyborczej jego ugrupowania. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia wskazał, że już teraz z rozmów z Polakami wynika, że mają poczucie życia w bezpiecznym kraju. Nasze bezpieczeństwo szeroko pojęte, bo to nie tylko bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polskie, ale również i bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo zdrowotne. To jest niezwykle istotne, choć o tym bezpieczeństwie pierwszym, o którym mówiłem, na pewno w czasie kampanii będziemy mówili, bo to jest interes, to jest nasz polski interes. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 podpisały umowę koalicyjną i są gotowe do rejestracji wspólnego komitetu wyborczego Trzecia Droga, poinformowali wspólnie liderzy tych partii Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Jak tłumaczyli podczas konferencji prasowej, zgłoszenie trafi do PKW w najbliższych godzinach. Dziś także do PKW ma trafić m.in. wniosek o rejestrację komitetu wyborczego Nowej Lewicy. Papież zwrócił się z apelem do pielgrzymujących w Polsce, by prosili o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Papież w swoim wystąpieniu mówił o zakończonej w niedzielę pielgrzymce do Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zwracając się do Polaków, nawiązał do odbywających się w tym miesiącu w Polsce wielu pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, w tym na Jasną Górę. Dlatego powierzam wam pragnienie, które noszę w sercu, pragnienie pokoju dla świata. Przedstawcie je tej, która jest królową pokoju. Proście o ten bezcenny dar, zwłaszcza dla drogiej i umęczonej Ukrainy. Franciszek powiedział, że mimo wojny na Ukrainie i w innych miejscach, świat bez nienawiści i broni jest możliwy. Pokazały to Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Papież po raz kolejny zwrócił się z apelem do światowych przywódców o podjęcie starań na rzecz pokoju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nowy pomnik powstaje przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Będzie upamiętniał uczestników strajku ze stycznia 1971 roku. Wtedy po raz pierwszy protestujący stoczniowcy domagali się utworzenia wolnych, niezależnych od władzy związków zawodowych, powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Pomnik jest upamiętnieniem wszystkich tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Takich upamiętnień powinno być jak najwięcej i nasze ulice, szczególnie tutaj w Szczecinie, nasze osiedla, nasze skwery powinny być naznaczone symbolami pamięci o ludziach, którym zawdzięczamy wolną, niepodległą Polskę, którzy mieli odwagę w czasie trudnym, w czasie komunizmu, w czasie, kiedy ta odwaga bardzo wiele kosztowała, walczyć. Głównym elementem pomnika będzie śruba okrętowa ze statku Solidarność, czy będzie mieć średnicę 7 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak ogólnie do wieczora więcej słońca niż ciemnych chmur, ale chwilami będzie kropić. W Warszawie na Myśliwieckiej niedawno pięknie świeciło, teraz tych chmur znacznie więcej. Nie powinno padać według zapowiedzi synoptyków tylko w Trójmieście, w Rzeszowie i w Bydgoszczy. Temperatura maksymalna od zaledwie 16 stopni w Zakopanem, 18 nad morzem, do 21 dzisiaj w Lublinie. Zdecydowanie cieplej, proszę Państwa, zrobi się w sobotę. Na południu Polski już bliżej 30 niż 20 stopni. When she says she loves me. Well, you got your reasons, and you got your lies, and you got your manipulations. They cut me down to size. Say you know, but you don't. You know, but you won't. If you kid on that you. 10 minut po 11. Trójka przed południem. Tonik w trójce, nic, tylko sobie tak myślę, lampę podszyć, to może jeszcze dżin się pojawi. Trójka przed południem, proszę Państwa, na Księżyc polecimy za kilka minut, jeszcze jakiś czas i to romantyczne, weź, wiesz, zabiorę Cię na Księżyc, będzie można zrealizować w realu, nie w przenośni, ale właśnie przenosząc się na Księżyc. A na Ziemi na pewno do 12 zajrzymy do Pizy, no i poznamy historię krzywej wieży. Tymczasem muzycznie ta, która zaśpiewa 25 sierpnia na dziedzińcu kultury w Warszawie, czyli Ania Dąbrowska z poradami nawet w programie trzecim. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć, nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię, dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na like you're 15 minut po 11. Trójka Polskie Radio. Przed momentem Planet Funk. Idealnie, ponieważ, proszę Państwa, będziemy się teraz odrywać od Ziemi. Pan Przemysław Rucie, ekspert z Polskiej Agencji Kosmicznej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Aktywny obserwator nieba, tak też można śmiało powiedzieć. Panie Przemysławie, rano naszego czasu konferencja NASA dotycząca tej misji Artemis II, misja kosmiczna. Czy coś pana zaskoczyło? Nie, raczej nie. Co prawda były tam takie akcenty, które warte są zauważenia. Natomiast takie konferencje, one są organizowane bardzo regularnie. One się wpisują w taką, powiedzmy, strategię też marketingową, żeby ludzie nie zapominali o tym, co się dzieje. I co jakiś czas po prostu zwoływane są konferencje, gdzie ważne osoby, tutaj w tym przypadku był administrator NASA, był cały skład misji Artemis II, odpowiadali na pytania dziennikarzy. To pokazuje, że żeby podatnik, który łoży pieniądze na to wszystko, żeby miał kontakt, żeby rozumiał to, żeby był świadom tego, co się dzieje, nie był niczym zaskakiwany. Więc to bardzo fajna konferencja. I jeśli tutaj pojawiła się kwestia jakichś takich nowinek, ważnym elementem było to, że poinformowano, że załoga już mogła dotknąć statek, w którym poleci w kierunku Księżyca. Ten statek jest jeszcze na etapie budowy, ale już w nim widać, niektóre systemy są skończone i są opieczętowane, oplakietkowane. To powiedzmy wszystkim, kiedy ten wylot jest planowany? No właśnie, data też się pojawiła i wszystko wskazuje na to, że jeśli nie będzie opóźnień, to będzie to grudzień 2025 roku. Tak to przynajmniej zostało określone, ale właśnie jest pewne ale, bo tutaj w przypadku Artemis 1, misji Artemis 1, którą mamy za sobą, pojawiły się problemy czy technologiczne wyzwania dla inżynierów, ponieważ okazało się, że ta osłona termiczna, która chroni statek w momencie, kiedy wchodzi w atmosferę ziemską, ona w jakiś sposób nierównomiernie została zniszczona zużyta w czasie tego powrotu. Trwają ekspertyzy tego, co się dzieje. A druga sprawa, to jest już przed tym takim kulminacyjnym punktem w zasadzie tego programu Artemis, czyli lotem załogowym i z lądowaniem, to mamy w dalszym ciągu problemy ze statkiem Starship, z rakietą Starship, która jeszcze nie przeszła udanie wszystkich testów, a ona będzie tym newralgicznym elementem umożliwiającym z jednej strony lądowanie na Księżycu, a z drugiej strony tankowanie paliwa dla tych pojazdów, które będą w pobliżu Księżyca się poruszały. Tam nawet się pojawiła taka kwestia, że może się okazać, że jeśli będą problemy ze Starshipem, to misja Artemis 3, czyli ta misja Artemis, która już miała nominalnie lądować na Księżycu, może być misją okołoksiężycową, a tą przełomową misją będzie Artemis 4, ale na razie... Proszę mi powiedzieć, bo tam ma pan to być konkretny słowotok. Muszę się tutaj jednak dostać na chwilę. Po co nas ciągnie na ten Księżyc? Po energię i po wodę przede wszystkim? Czy jest to taki środek, półśrodek do tego, żeby jednak szybciej dotrzeć na Marsa? To jest pytanie zarówno inżynieryjne, zarówno naukowe, jak i filozoficzne, ponieważ po co my latamy w przestrzeń kosmiczną? Bo jesteśmy ciekawi. Ciekawość człowieka jest jakby wkomponowana. Chociaż mówią, że to pierwszy stopień do piekła. Tak, to prawda. Niestety my też płacimy za tą ciekawość pewną cenę, bo przecież loty kosmiczne nie są, to nie jest zabawa bezpieczna tak naprawdę, ale ta ludzka ciekawość, która pozwoliła nam, jak cytując Artura C. Clarka, pozwoliła człowiekowi, pierwszym ludziom opuścić sawannę afrykańską, to jest ta sama ciekawość, która została z nami do dzisiaj. My zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób przyroda działa, jakie rządzą nią prawa, w jaki sposób funkcjonują inne odległe światy, więc to, że my chcemy polecieć na Księżyc, jest z jednej strony kontynuacją tej ciekawości, jest też kontynuacją tego pionierskiego programu Apollo, który w tym roku, no, w grudniu tego roku, będziemy przecież mieli 50. rocznicę ostatniego lądowania człowieka na Księżycu w misji Apollo 17, więc Księżyc, tak, chcemy z niego zrobić kolejny kontynent Ziemi, tak naprawdę, mówiąc metaforycznie trochę, że tą plakietkę Ziemia, czy taki znak drogowy Ziemia, my przeniesiemy go na Księżyc i zbudujemy tam bazy. Misja Artemis... To się w jakiś sposób Artemis... romantyzm też skończy, prawda? Nie wiem, wilki przez ja wiem, Księżyca. Czy on się skończy. Kosmos jest romantyczny, a przy swoim ogromie on romantyzmu ma w sobie bardzo dużo i zapewne do końca istnienia ludzkiej cywilizacji tego romantyzmu będzie proszę dużo. Proszę mi powiedzieć, bo to jest, jak pan myśli, za ile lat na przykład będzie można na Księżycu zamieszkać? Dobre pytanie. Trzeba pamiętać, że te pierwsze loty, no to będą jednak lotami krótkimi. To będą takie pierwsze zwiadowcze loty, no ale oczywiście już istnieją plany baz księżycowych. Poważne dywagacje na ten temat no można rozpoczynać pewnie gdzieś od lat 30. tego wieku i wtedy też będą się pewnie już klarowały wizje. Ale myśli pan, że do końca wieku to się uda? Słucham? Myśli pan, że do końca tego wieku to się uda? Tak, oczywiście. To myślę, że pierwsze bazy, habitaty, one powstaną do połowy tego stulecia i to już będzie taki termin, kiedy ludzie będą stale przebywali na Księżycu. Proszę mi powiedzieć. Nie będą to oczywiście miasta, ale będą to bazy. Czy Polacy mają jakiś udział w tym przedsięwzięciu? Tak, oczywiście. Bo warto się też pochwalić, prawda? I powiedzieć to jasno. Tak, oczywiście. Tak. No, już w ramach misji Artemis 1 znalazły się polskie eksperymenty na pokładzie. Czujniki promieniowania, czujniki podczerwieni, różnego rodzaju właśnie tego typu urządzenia. Natomiast w międzyczasie w 2025 roku Polska stała się sygnatariuszem porozumienia Artemis Accords, które jest jakby równoległym takim porozumieniem, którego Amerykanie zapraszają kraje. I tych krajów w tej chwili jest 28. Niedawno dołączyły Indie, więc jeśli tak, ja tak próbowałem się na potrzebę tego spotkania policzyć, to jest ponad, w sumie w programie Artemis Accords bierze udział ponad 2 miliardy ludzi tak naprawdę, bo to są 28 krajów z Indiami. Tam jest Ameryka, Brazylia, Polska, Arabia Saudyjska, mnóstwo krajów i to jest takie porozumienie, które dotyczy eksploracji nie tylko Księżyca, ale w ogóle planetoid, Układu Słonecznego, perspektywie pozyskiwania surowców. No i naprzeciw temu wychodzą już takie polskie plany, bardzo już, które nabierają kształtów polskiej misji księżycowej, która do 2030 roku ma powstać i będzie to satelita Księżyca, który będzie mapował jego powierzchnię w zakresie podczerwieni, poszukując surowców, które potencjalnie będziemy mogli na nim wydobywać. No dobra, to taka jest przyszłość. Dziękuję bardzo za rozmowę i tak sobie myślę, żeby tak trochę jednak zejść na ziemię, że życzymy naszym naukowcom powodzenia, bo na razie nasza główna rakieta to Iga Świątek. Chyba też pan się zgodzi. Dzisiaj chyba zaczyna. Tak, dzisiaj wieczorem będzie grać, w związku z tym też na bieżąco informacje w Trójkę Trzecim. Dziękuję bardzo za rozmowę. 25 minut po 11:00, Trójka Polskie Radio, teraz David Bowie, Let's Dance. Put on your red shoes and

umożliwiły z dokładną, bardzo dokładną precyzją ustalić, jaki jest stopień przechylenia. Dzisiaj, czyli dzisiaj mam na myśli w wieku XX, w schyłku wieku XX, od 1991 roku monitoruje się automatycznie przechylenie co 4 godziny z dokładnością do 0,01 mm. To jest bardzo ciekawe. Natomiast chyba zdecydowanie ciekawsze jest to, że w 2011 roku zakończono prace konserwatorskie w Krzywej Wieży. Wieżę odrestaurował zespół pod kierunkiem, i to jest chyba najciekawsza rzecz dzisiaj, mianowicie pod kierunkiem Michele Jamiełkowskiego, Polaka, który po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Włoch. Tam ukończył studia architektoniczne, inżynierskie. Dodatkowo jeszcze prowadził innego rodzaju prace z zakresu designu. I to właśnie on stał się jednym z najwybitniejszych znawców architektury romańskiej, w ogóle epoki nowożytnej we Włoszech. No i przyczynił się też właśnie do niedopuszczenia do dalszego przechyłu. Tak jest. To właśnie można byłoby znowu powiedzieć, że Polak pomaga zatrzymać proces, nazwijmy to, starzenia się Krzywej Wieży w Pizie, a przede wszystkim tego pochylania się. No zresztą zespół pana profesora Jamiełkowskiego dał Krzywej Wieży gwarancję na 300 lat, że ten przechył będzie właśnie na poziomie tam 5-6 stopni. 5-6 stopni, i tutaj nie wspomnieliśmy o tym właśnie, że to jest taka tendencja, jeżeli chodzi o przechylenie się wieży, że to jest mniej więcej około, tak jak pan redaktor wspomniał, 5 stopni, ale dzięki badaniom zespołu profesora Jamiełkowskiego jesteśmy w stanie, to znaczy jesteśmy jako, myślę tutaj o Włochach, jesteśmy w stanie, monitorując ten przechód, właśnie w odpowiedni sposób reagować na to, co się z tą wieżą dzieje. Ale to odchylenie od pionu Krzywej Wieży w Pizie też inni naukowcy wykorzystali. Pamiętamy początek XVII wieku. Tak, Galileusz, prawda, zademonstrował niezależność czasu spadania ciała od ich masy, prawda, ale no wtedy też wieża, ten stopień przechylenia jej był dużo mniejszy niż obecnie. Ale oczywiście nawet w takich warunkach wykorzystywano każdą nadarzającą się okazję, a taką było właśnie przechylenie Krzywej Wieży, więc i takie ciekawostki możemy tutaj zaprezentować. Sprzed równo 850 lat. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z okłoku, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Na przekór na zdrowie. 17 minut do 12. Sick and Tired, Anastasia. Dzisiaj do południa też o książkach, które państwo polecacie. 227 trójek. Wisława Szymborska powiedziała: czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie wymyśliła ludzkość. To jak się państwo bawicie? 227 trójek. Polecę taką książeczkę Stanisława Grześnika, Boso, ale w Ostrogach. Piękna rzecz, fajnie się czyta, bardzo przyjemna. No i jeszcze jedną książeczkę bym też polecił, taką ostatnią, którą czytam. Orwella, Na dnie w Paryżu i w Londynie. Świetna książka. Ostatnia, którą czytam, chociaż to przecież pierwsza książka Orwella. No i jeszcze jedno wskazanie. Chciałabym polecić książkę Romana Rolanda, Colas Brignon. No wspaniała rzecz. Czytam ją już nie wiem ile razy, kilka. Mówi o życiu, o kochaniu życia, wbrew wszystkiemu. Czyli mówi o tym wszystkim, co najważniejsze. Jeżeli chcecie państwo coś dołożyć na tą trójkową półkę, no to śmiało. 227 trójek, 16 minut do 12, to teraz od tej strony muzycznej też w programie trzecim. Kolejna rewelacyjna pozycja i grupa Linkin Park. Off my skin, show me how to be whole again. crack in this castle of glass. Hardly anything else I need to be. Szczególnie 15 sierpnia warto również zobaczyć klip do tego utworu. Linkin Park przed momentem w programie trzecim, 13 minut do południa. Katarzyna Cygler przed mikrofonem po 12 w audycji Trójka do trzeciej, a teraz w zasadzie można powiedzieć wstęp, zapowiedź, no i przy okazji też śledztwo. Trójkowy detektyw. Dzień dobry Państwu. Są dziedziny naukowe, które wymagają zmysłu detektywistycznego i wprost mogą wskazywać przyczynę, na przykład śmierci. Do tych dziedzin naukowych zalicza się toksykologia, która wymaga szerokiej wiedzy i konkretnej wiedzy, między innymi z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej i farmakologii. Sama nazwa toksykologia zakorzeniona jest mocno w świecie zbrodni, w świecie walki międzyludzkiej, ponieważ pochodzi od greckiego słowa toxon, łuk, i toxikos, substancja, którą zatruwano strzały. Paracelsus, XVI-wieczny alchemik i medyk, stwierdził, że jedynie dawka czyni truciznę. A to oznacza, że niektóre bardzo potrzebne substancje w zmienionej dawce, zmniejszonej lub powiększonej, mogą stać się trucizną, a to, co bardzo łatwo staje się trucizną, w odpowiedniej dawce może stać się lekarstwem. Toksykologia nie bada jednak toksyczności myśli, które mogą doprowadzić do zbrodni. Niewątpliwie jednak wiele przestępstw swoje źródło ma właśnie w myśleniu. W latach 50. XX wieku w Wielkiej Brytanii zmarła kobieta. Wezwano do niej lekarza, wezwano policję, przesłuchano zrozpaczonego męża, który od sąsiadów i przyjaciół miał bardzo mocne wsparcie. Doszło do tragedii, której przyczyn nie znano. Kobieta tego wieczoru narzekała na zmęczenie, pociła się, nie mogła poradzić sobie z temperaturą swojego ciała, wzięła kąpiel i w tej kąpieli zmarła. Wszystko wskazywało na zgon z niewyjaśnionych, ale naturalnych przyczyn. Jednak zmysłu śledczych nie pozwalał tej sprawy odłożyć. Coś było nie tak. Po kolejnej autopsji znaleziono ślady po zastrzykach. Mąż wyjaśnił, z jakiego powodu podawał żonie zastrzyki, jednak substancja, o której wspomniał, nie było w organizmie. Badano dalej. Oprócz sąsiadów i osób najbliższych, pogrążonego w żałobie małżonka, zaczęto przesłuchiwać także bardziej zdystansowanych jego kolegów, którzy zaczęli opowiadać o stosunku Kennetha Barlowa, bo o nim mowa, do insuliny, która według zeznań owych świadków stwierdził, nadaje się do popełnienia zbrodni doskonałej, bo nie pozostaje po niej żaden ślad, rozpuszcza się we krwi. Tak też się stało. Insulina rozpuściła się we krwi, wcześniej doprowadzając do reakcji organizmu zakończonej śmiercią. Jednocześnie ta zbrodnia przyczyniła się do poszerzonych badań nad efektami podania zbyt dużych dawek insuliny i ich konsekwencji dla zwierząt czy pacjentów chorujących na przeróżne dolegliwości towarzyszące cukrzycy. Na szczęście, drodzy Państwo, nie ma zbrodni doskonałej. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. No i krew to nam trochę schłodziło. Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski. Miś, można powiedzieć, brunatny. Jak tutaj za chwilę będą sugerować Karaś i Rogucki, to my już, proszę Państwa, dziękujemy. 9 minut do 12 za 9 minut. Serwis Trójki. Pamiętam tamto miejsce, gdzie nie zamierzały w neuronach nam warianty snu. Galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia do jutra.